MediaExpert.pl. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 listopada, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Pierwszy w tym sezonie atak zimy wieczorem i w nocy poprusze na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Wypadek w okolicach Środy Wielkopolskiej, zginęła jedna osoba, są utrudnienia w ruchu. Statek towarowy Cygnus wystartował z kosmodromu NASA w Virginii. Biało zrobi się w nocy na południowym zachodzie Polski. Są ostrzeżenia meteorologów dla części województw opolskiego i dolnośląskiego. Na Dolnym Śląsku wieczorem i w nocy w całym regionie ma padać śnieg. Średnio spadnie go 5 cm, ale jak mówi dyżurny synoptyk z wrocławskiego IMGW Barbara Wrona, w górach może to być nawet 10 cm. Na wschodzie regionu zacznie się od deszczu ze śniegiem. W Sudetach, myślę, że nawet w Kotlinach Górskich to opady śniegu. Natomiast tutaj na wschodzie naszego regionu dopiero nad ranem te opady będą przechodziły w opad stały, czyli w opady śniegu. Myślę, że we Wrocławiu pokrywa śnieżna nie powinna się utrzymywać. O poranku trzeba uważać, na drogach może być ślisko, a więcej o pogodzie po serwisie. Jedna osoba zginęła w wypadku w okolicach Środy Wielkopolskiej. Po godzinie 14 na drodze krajowej nr 11 zderzyło się 5 samochodów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W miejscu wypadku policja wyznaczyła objazdy. Katastrofa promu w Indiach. Co najmniej 16 osób zginęło w wypadku promu turystycznego, który wywrócił się na rzece Kryszna na południu kraju. Na statku było około 40 osób. Dotychczas uratowano 20 pasażerów. Trwają poszukiwania pozostałych. Wszczęto śledztwo w sprawie przyczyn tragedii. Według wstępnych ustaleń operator promu nie miał wymaganych pozwoleń na transport ludzi, podaje agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W parafiach wierni modlą się o pokój na świecie i o przestrzeganie wolności religijnej. Prowadzona jest także zbiórka pieniędzy na wsparcie dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Premier Beata Szydło mówiła w Wieliczce, że otwarcie na potrzebujących dowodzi, że Polacy mają wielkie serca. Miliony ludzi na świecie na tę pomoc dzisiaj czekają. Ci, którzy są ofiarami wojen, ci, którzy cierpią głód, prześladowanie. Naszym obowiązkiem, którzy żyjemy w bezpiecznych państwach, w bezpiecznych miejscach na świecie, którzy mamy spokojne życie, jest pomagać im z całego serca i tak jak potrafimy. Do tej pory zebrane pieniądze przeznaczano na wsparcie dla placówek medycznych na Bliskim Wschodzie oraz dla szkół. Kupowano też za nie żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Cygnus zaopatrzeniem dla astronautów w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Należący do amerykańskiej prywatnej firmy statek towarowy wystartował z kosmodromu NASA w stanie Virginia. Start opóźnił się o jeden dzień. W sobotę odliczanie przerwano tuż przed końcem z powodu pojawienia się małego samolotu w zamkniętej przestrzeni powietrznej wokół kosmodromu. Statek transportuje ładunek o wadze prawie 3,5 tysiąca kilogramów. To m.in. żywność i odzież. Cygnus ma dotrzeć do stacji we wtorek. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Nadchodząca noc i poniedziałek pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu. I tam porywisty wiatr. Nad ranem od minus 1 do plus 4 stopni. W poniedziałek 3 stopnie na Podlasiu, 4 w centrum. Na Dolnym Śląsku 5, a na Podkarpaciu będzie 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Rok Konrada w Trójce. W czwartym odcinku cyklu Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Zadamy między innymi kilka pytań lordowi Jimowi. Aż do tamtej chwili miałem chyba jeszcze jakąś resztkę bezwiednej nadziei, sam nie wiem, ale nagle ją straciłem. Byłem wściekły, jakbym wpadł w pułapkę. No bo rzeczywiście wpadłem. Oraz tłumaczowi Michałowi Kłobukowskiemu. Nie mieli czasu zaprzątać sobie głowy jego biernym bohaterstwem, ani jątrzącą odmową uczestnictwa. Magazyn bardzo kulturalny. To dzisiaj po 21:00. Barbara Marcinik i Magda Heidel. Zapraszamy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD. super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa tradycyjnie w niedzielny wieczór, ale nieco wcześniej niż zwykle, bo dziś mamy w Trójce koncert. Rozmawiać będziemy o akcji Me Too, ale nie o jej wymiarze społecznym, tylko o wpływie na kulturę. Na pytania o konsekwencje spróbują dziś odpowiedzieć pisarka i dziennikarka Anna Dziewit-Meller. Dobry wieczór. Publicysta i krytyk filmowy Jakub Majmurek. Dobry wieczór Państwu. Oraz pisarz Wojciech Engelking, dobry autor wieczór. Głośnego tekstu Sprawa Weinsteina, czyli Dzieje bez grzechu. W moim zamierzeniu on nie miał być głośny, no ale tak się stało. Tak, to o tym za chwilę, a najpierw piosenka. Wielki przebój gwiazdy, która również wzięła udział w akcji Me Too, Björk i Human Behavior. Yeah. To była Bierk w piosence, której tekst trafnie opisuje także to, co się dzieje wokół akcji mitu. Nie ma żadnej logiki w ludzkim zachowaniu. Tak brzmi jej refren. Oczywiście, jak niemal wszystko we współczesnym świecie, akcja mitu, to wszyscy państwo wiedzą, również nasi goście to doskonale wiedzą, zaczęła się w Ameryce, a dokładnie zaczęła się artykułem New York Timesa demaskującym Harveya Weinsteina. Potem do akcji przyłączyły się setki tysięcy kobiet, a o tym, jak to wygląda za oceanem, opowie teraz Jan Pachlowski. O akcji MeToo na całym świecie, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, mówi się od miesiąca. Rozszerzyła się ona teraz na gigantyczną skalę. Stworzona została w geście solidarności dla aktorek, które były ofiarami molestowania seksualnego przez światowej sławę producenta filmowego Harvey Weinsteina. Obecnie miliony kobiet dzięki temu przedsięwzięciu w mediach społecznościowych poinformowały, że w taki właśnie sposób zostały skrzywdzone. W ostatnich tygodniach w amerykańskim świecie show biznesu i polityki co rusz jesteśmy świadkami tego typu oskarżeń. Wybuchły one ze zdwojoną siłą. Od dłuższego już jednak czasu dowiadujemy się o kolejnych aferach molestowania seksualnego. Od 2 lat toczy się proces czarnoskórego komika Billa Cosby'ego. Zarzuty postawiła kobieta, która ponad dekadę temu była pracownikiem uniwersyteckim. Śledczy poinformowali, że Cosby odurzył ją wcześniej narkotykami. Jego adwokat przekonywał, że była to pigułka nasenna. Sąd dokładnie zapoznał się ze wszystkimi dowodami, które ma w posiadaniu prokuratura i uznał, że są one na tyle mocne, aby postawić zarzuty. Myślę, że to dobra decyzja, która jest w zgodzie z zasadami funkcjonującego prawa, powiedziała Gloria Alert, reprezentująca interesy kobiet poszkodowanych przez komika. Łącznie jest ich blisko 40, ale jak na razie tylko w jednym przypadku toczy się postępowanie. W tle słyszą państwo nagraną kilka lat temu wypowiedź Donalda Trumpa na temat kobiet. Wiele jej fragmentów nie nadaje się do publikacji na radiowej antenie. Nieprzypadkowo została ona opublikowana w trakcie kampanii wyborczej. Przedstawicielki płci pięknej Trump porównuje do obrzydliwych zwierząt, świń, flejtuchów, nazywa grubaskami. O dziennikarce Fox News powiedział, że to tempa lala. Dla milionów Amerykanów brak szacunku do kobiet, przede wszystkim w przypadku tak ważnych osobowości, jest tak samo istotny jak molestowanie i trzeba o tym otwarcie mówić. Trumpowi zresztą molestowanie seksualne zarzuciło 8 kobiet. Biały Dom odrzuca jednak zarzut, a prawda jest także taka, że nie ma żelaznych dowodów w tej sprawie. Jak już wspomniałem wcześniej, największy skandal wybuchł wobec producenta filmowego Harvey Weinsteina. Według amerykańskich mediów krzywdził on kobiety ze świata kina przez kilkanaście lat. Został on wykluczony z Amerykańskiej Akademii Filmowej. W przeszłości otrzymał m.in. nagrodę Oscara. Weinstein wspierał demokratów finansowo podczas kampanii wyborczych, w tym Hillary Clinton w kampanii prezydenckiej. Clinton publicyści zarzucili, że stanowisko w całej sprawie zajęła dopiero 5 dni po tym, jak wybuchła afera. Takie same zarzuty wystosowano wobec Baracka Obamy. Hillary Clinton ostatecznie poinformowała, że kwotę, którą otrzyma od producenta na wyborczą walkę, przekaże na cele charytatywne. W Stanach Zjednoczonych liczba oskarżeń wobec przestępstw seksualnych znanych osobowości rośnie lawinowo. W ostatnich dniach zarzuty takie skierowano wobec kandydata republikanów do Senatu ze stanu Alabama, Raya Moore'a. Polityk odrzuca stawiane mu przewinienia, ale cała sprawa wywołała polityczną burzę i może bardzo zaszkodzić mu wyścigu o kongres ze Stanów Zjednoczonych. Dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. Próbowałem się przed kobietami. Tak, właśnie skomentował sprawę Louisa C.K. Już na antenie Wojciech Engelking, który nie mówiłem o własnych doświadczeniach. Tak, opowiedział, że Louis C.K. masturbował się przed kobietami, co przyznał publicznie, bo poza tymi osobami, o których powiedział Jan Pachlowski, korespondencji z Ameryki, to oczywiście są jeszcze wśród oskarżonych o najróżniejsze niewłaściwe zachowania, mniej lub bardziej drastyczne, są jeszcze Dustin Hoffman, Steven Seagal, Lars von Trier, to właśnie w kontekście Bierk, oczywiście żelazny kandydat Roman Polański, który wypływa przy każdej sprawie i ma, zdaje się, sporo na sumieniu. Kevin Spacey, to jest chyba największy szok tej kampanii i o tym za chwilę chciałbym, żebyśmy porozmawiali, ale skoro Wojciech Engelking się tak wyrywa do głosu, bo mówi, że ja nie mam racji, mówiąc, że nie ma w tym żadnej logiki, to jaka jest w tym logika, twoim zdaniem? W tym jest logika rewolucyjna. Coś się zmienia w pewnym sposobie myślenia o świecie, bo to, co jeszcze wtedy, kiedy Roman Polański został oskarżony o gwałt na 13-letniej dziewczynce i później, kiedy też były głośne jego związki z rozmaitymi młodszymi dziewczynami, także powiązanymi z nim zawodowo, wtedy to w żaden sposób nie mogło służyć do zdyskredytowania go jako reżysera filmowego. Teraz z kolei masz głębsze, mocniejsze umieszczenie tej sprawy w dyskursie publicznym, więc logika jest trochę inna. No, żeby umieścić ją naprawdę mocno, to na samym początku musisz mieć bardzo dużo ofiar i nie używam tutaj słowa ofiary wobec tych panów, którzy robili te z pewnością obrzydliwe rzeczy, ażeby zdeprecjonować tragedię, jaka spotkała inne ofiary czegoś innego. No ale wiesz, żeby zrobić to tak, żeby to się na dobre umościło i za 10 lat było już elementem pewnej normalności, no to na samym początku masz gilotynowanie. No dobrze, no to bo ja chciałbym odciąć, bo tam też trochę było polityce w tej korespondencji. Ja bym chciał odciąć ten wątek polityczno-społeczny na tyle, ile to jest możliwe. Chciałbym zadać takie pytanie, jakie będą skutki pozytywne, waszym zdaniem, tej akcji Me Too dla sfery kultury? Czy takie skutki już są? Czy to pewnie zależy, gdzie będą te skutki sprawdzane. Myślę, że w Stanach to rzeczywiście przybrało tak niewiarygodne rozmiary i też ma swoje jakże wymierne konsekwencje. No to, co się stało ze wzmiankowanym przed chwilą Spaceyem, z Kevinem Spacey, no to jest wymierny skutek tej akcji. Czy to będzie miało jakiś wymierny skutek na przykład na polskim podwórku? No właśnie nie wiem. To wszystko jest trochę bardziej magmowate, jakieś takie nieokreślone. Nie wiem, właściwie największa awantura, która wybuchła w Polsce, to o Janusza Rudnickiego. Mm. No ale to jednak jest skala trochę inna niż skala Kevina Spacey. I jakby w ogóle zupełnie gdzie indziej ja widzę problem w kwestii Janusza Rudnickiego, ale to nie wiem, czy to jest na tę w ogóle rozmowę. Może wątek, na tę rozmowę, tak? A nie na ten moment, powiedzmy. No właśnie, więc ja bym raczej zadała pytanie, gdzie to coś zmieni. Ja napisałam dwa tygodnie temu, już nie pamiętam, tekst do Tygodnika Powszechnego, w którym jakby apelowałam o to, żeby właśnie może pójść za tym ciosem, żeby może jednak zrobić coś konkretnego, coś wymiernego, coś, co będzie jakimś rezultatem tego, że bardzo wiele kobiet zdecydowało się na ten niełatwy krok. A że jest on niełatwy, mogę powiedzieć na swoim własnym przykładzie. Ja też napisałam Me Too na Facebooku, ale zrobiłam to trochę później, bo przez kilka dni naprawdę, przyrzekam państwu, biłam się z myślami, że ja w ogóle chcę to zrobić, dlatego że taką mam naturę, że ja nie lubię być ofiarą. Po prostu nie lubię takiego uczucia. A to troszeczkę jednak w takiej sytuacji z mojego punktu widzenia mnie stawiało. Więc to była walka jakaś. I mam takie poczucie, że ta odwaga wielu kobiet, które zdecydowały się o sobie napisać mniej lub bardziej otwarcie, niektóre po prostu pisały tylko ten hashtag. Nie wiadomo, co się za tym kryje. Ale że to powinno zostać jakoś zdyskontowane. I ale jak, nie mam poczucia, że dzisiejszy rząd chciałby pójść jakoś w sukurs z tym jakimś wyzwaniem. No tak, ale w Polsce to też nie ma takiej skali. A no ma też, ma wystarczająco dużą, żeby się nad tym pochylić. Gdybym była... Przepraszam, jak ja patrzyłem na moją bańkę społecznościową, tak, i to ile osób, ile dziewczyn pisało mi tu, to byłem trochę przerażony. Tak, skala jest wielka. Zdumiony. Tak, skala jest wielka, naprawdę. To jest bardzo duże. Więc ja właściwie jestem zaskoczona, albo i nie, bo już właściwie nie wiem, tylko nie wiem, czy nie jest to groźny symetryzm, jak bardzo... Niemrawa jest na przykład ta druga strona sporu politycznego, która, no nie wiem, już nawet cynicznie nie chce zdyskontować tego wszystkiego. Jakby w imię sprawy, która mnie żywotnie interesuje. To jest dla mnie jakieś zupełnie niepojęte, że tak to sobie jest i rozmawiamy sobie o tym na salonach, mniej lub bardziej wymyślonych. Ale co z tego wynika? No jak zwykle nic. No właśnie, ale co miałoby wyniknąć? Bo ja sam jestem... Tak, na przykład we Francji wyniknęło to, że po akcji, która się tam nazywała troszeczkę inaczej, nazywała się Exposton Porc, czyli ujawnij swojego prosiaka. Ona była bardziej wymierzona w... Ona była z imienia i z nazwiska ujawnij? Tak, okay. Tak. I kobiety rzeczywiście pisały o konkretnych przypadkach, wymieniając tych facetów okresowych. Którzy je molestowali bądź... Tak, tak. I tam minister do spraw płci, nie pamiętam niestety jej nazwiska, ona podjęła kroki prawne, które mają legislacyjnie jakby ująć kwestię niestosownych zachowań wobec wszystkich, tak, na ulicach. Tak, tego typu przepisy funkcjonują znakomicie w Belgii, w Portugalii, w Wielkiej Brytanii również można mieć problemy z prawem, kiedy się człowiek w niestosowny sposób zachowuje na ulicy, zwłaszcza wobec kobiet. No więc jakby, jeżeli to gdzieś działa, to dlaczego nie może działać u nas? Wzorce są. No tak, ale tutaj też jest problem, wydaje mi się, z wytyczeniem tych granic ściśle, ale to mówimy o kwestiach prawnych. Natomiast mnie najbardziej tym razem interesują kwestie dotyczące kultury i jej dzieł. No, chyba najbardziej spektakularnym przykładem tego, co się stało, co jest efektem akcji MeToo, jest wycięcie, to jest informacja z piątku, tak. Wycięcie Kevina Spacey z gotowego już filmu Ridleya Scotta. Wycięcie z Kevina Spacey, to jest wszystko jeden tydzień. Wycięcie Kevina Spacey z serialu House of Cards, gdzie grał główną rolę, dodam. I zakończenie serialu. Tak. Przerwanie tak. Jego kręcenia. Dodajmy jednak, że ostatni sezon był tak szalenie zły, że może... Nie, on nie, bo on był inny. On był przygotowaniem do tego, że szósty sezon mógłby być lepszy. No, ale jednak, przepraszam, no... ja mam wrażenie, że... dystrybucji tego filmu nowego Louisa tak. C.K. właśnie, to jest tak. Też kolejna... Louisa C.K., o którym wspominaliśmy, tak. No, który otwarcie powiedział, co robił i nie, no naprawdę powinien się wstydzić i powinien siedzieć ale za to chyba w więzieniu wręcz. W oświadczeniu napisał, ja o tym chciałem powiedzieć na początku, ale wyszło z tego, że ja się masturbowałem przed jakimiś kobietami. Nie, nie, już wszyscy wiedzą, że to nie... Że on powiedział, że rzeczywiście to robił, ale zawsze na początku pytał o pozwolenie. No to jeżeli pytał na pozwolenie, to chyba nie do więzienia. W każdym razie na pewno... Zakład nie. Poprawczy. Zakład poprawczy. W każdym razie ja mam takie wrażenie, że no, poruszamy się w takim idiomie trochę mnie się kojarzącym z sowieckimi dygnitarzami, którzy znikali ze zdjęć, bo się zmieniała akurat linia polityczna. No przecież na Boga, no oczywiście Kevin Spacey zachowywał się obrzydliwie, to już wszyscy wiemy, ale to przecież nie świadczy o tym, że jest złym aktorem. Dalej jest wielkim aktorem. No tak, ale też jak gdyby w filmy i w telewizja taka jak nawet są przedsięwzięcia handlowe, przedsięwzięcia komercyjne. I to jest po prostu logika biznesowa. Jest oczywiste, że film z takim aktorem jak Kevin Spacey naraża się na bojkot widzów, naraża się na to, że na kobiety, przede wszystkim kobiety. A to kobiety chodzą do kin. Naraża się na to, że nie zwróci pieniędzy, które tutaj w niego włożono. No i z tego powodu po prostu Scott, który też pewnie jest producentem tego filmu, on ma też przecież dużą firmę produkcyjną Scott Free, no podejmuje czysto handlową decyzję. Tam też na pewno Kevin Spacey, który ma dobrych agentów i prawników, ma wynegocjowane kary umowne, któremu Scott musi za to zapłacić, że go z tego filmu wywalił. No ale pewnie kalkulacja była taka, że bardziej się firmie opłaca wyciąć tego aktora i dokręcić nowe sceny z kimś innym, niż ryzykować wprowadzenie filmu do kin, który zrobi tam zupełną klapę. I tak samo jest z Netflixem, który zdecydował, że lepiej jest porzucić serial, który no, był bardzo ważnym na pewnym etapie tekstem kultury audiowizualnej, szeroko dyskutowanym serialem, no jednym z takich pierwszych flagowych w ogóle sukcesów tej platformy, jeśli chodzi o telewizję, niż ryzykować się na właśnie na przykład na to, że widzowie dowolnej płci uznają, że kolejny sezon House of Cards to jest wsparcie dla kogoś, kto był zaangażowany w molestowanie. Tutaj akurat nie kobiet, bo tam te głosy w sprawie Spacey'a. No tu jest jeszcze gorzej, bo to jest chłopców dotyczą, niepełnoletnich. Dotyczą gorzej? Chłopców i... No gorzej, no bo niepełnoletnich, o tym mówię. I pełnoletnich i niepełnoletnich, bo tu są osoby w różnym wieku. Te oskarżenia dotyczą osób w różnym wieku. No i Netflix uznało, że po prostu kolejny sezon może być uznany, że to jest wsparcie dla kogoś, kto był zaangażowany w takie akcje i że to może grozić tym, że ludzie zaczną po prostu anulować swoje subskrypcje i że to się nie opłaca. Więc tutaj też jak gdyby wydaje mi się, że bardzo trudno jest w przypadku takiej akcji jak MeToo i w ogóle jakiejkolwiek dyskusji rozdzielić sferę kulturową od sfery prawnej, od sfery społecznej i od sfery ekonomicznej. I też jak gdyby w jakimś sensie cała ta akcja MeToo, to od czego ona się zaczęła, czyli sprawia Weinsteina, to jest też dyskusja o stosunkach w miejscu pracy i o modelu rynku pracy w przemysłach kultury. No właśnie, moim zdaniem nie. I to z prostego powodu. Każdy, kto kiedykolwiek pracował w zawodzie artystycznym, ja o tym napisałem w tym tekście opublikowanym na stronie Kultury Liberalnej. Każdy, kto kiedykolwiek pracował w zawodzie artystycznym, ale też w zawodzie publicysty, dziennikarza itd., itd., wie, że to nie jest tak, że my pracujemy od 8 do 16, wracamy do domu i jesteśmy inną osobą, bo w pracy jesteśmy stanowiskiem X, a teraz wracamy do domu, zdejmujemy garnitur, zakładamy kapcie i nagle jesteśmy sobą. No nie, no to jest praca, która się zaczyna z momentem przebudzenia, a kończy z momentem pójścia spać. No, jeżeli ja jestem pisarzem, to pracuję też w momencie, kiedy jestem na prywatnym spotkaniu, bo akurat zaobserwowałem jakąś ciekawą reakcję i zastanawiam się, co to mówi i jak mogę to wykorzystać dla tego, co piszę. Więc jeżeli chodzi o sprawę Weinsteina, to z perspektywy prawnej, ja nie wiem, jak to będą robić prawnicy w USA, podejrzewam, że będzie, znaczy tak mi mówił mój kolega specjalista od prawa amerykańskiego, podejrzewam, że będzie to robione tak, żeby będzie sprawdzane, które z pań, które on molestował, miały już w momencie tegoż molestowania podpisany kontrakt z jego firmą, czyli że można to podciągnąć pod molestowanie w miejscu pracy. No, tylko, że tutaj to jest wszystko dorozumiane. No, jasne, że jeżeli aktorka X idzie na spotkanie z panem Weinsteinem, o którym wie, że jest szefem jednej z największych wytwórni filmowych na świecie, to traktuje to zapewne jako spotkanie zawodowe. No ale pan Weinstein, czy traktuje to jako spotkanie prywatne? No nie, bo on nie może wyciąć sobie z samego siebie takiej właściwości, że oto nie jest tym wielkim producentem filmowym. To jest jakby wpisane w jego istotę. No to nie jest tak, że on jest mleczarzem, a potem idzie na spotkanie z kimś tam i jest teraz już tylko sobą poza swoim zawodem. Nie, jego zawód jest integralnie z nim związany. I dlatego to rozgraniczenie sfery prywatnej i publicznej jest w tym momencie aż tak trudne, moim zdaniem niewykonalne, kompletnie. To znaczy, ja uważam, że najbardziej rozsądną, chociaż oczywiście okrutną reakcją w tym momencie dla mnie, jako dla odbiorcy kultury, który chce korzystać z tego, co zrobił pan Weinstein. Przypomnijmy, na przykład zrobił Pulp Fiction. Tak. Absolutnie fundamentalne. I czy w Pulp Fiction grała Uma Thurman? Grała Uma Thurman, tak, tak. No to masz też oskarżenie ze strony Umy Thurman, że była molestowana przez pana Weinsteina, tak? A że chciała, ale się nie dała, no i teraz masz odpowiedź, dlaczego Umy Thurman nie było w większości filmów Tarantino do Kill Billa. Tak? Znaczy taką dorozumianą wypowiedź. Więc Tym bardziej, że Tarantino, to jeszcze dodajemy na marginesie, Tarantino potwierdził, że... No, ale między Kill Billem a Pulp Fiction był chyba jeden film Jackie Brown, więc też tak bez przesady. Ale Tarantino potwierdził, że on wiedział o tym, co wyprawia Weinstein, choć chyba nie twierdził, że niedawno, że wiedział, ale nie zdawał się ze skali. Ale jego pierwsza reakcja była taka, że nie miał o tym pojęcia. Pamiętaj o tym, że jak wybuchła ta sprawa, to on za pośrednictwem jakiejś swojej koleżanki w mediach społecznościowych opublikował oświadczenie, że jestem wstrząśnięty i że nie wiedział, że coś takiego się dzieje. Druga reakcja była chyba prawdziwsza, wydaje mi się. Zapewne tak. Wydaje mi się, ale to ja bym chciał jeszcze wrócić do tego tekstu, o którym tu już dwukrotnie wspominaliśmy, nie wiem, czy ktoś z Państwa miał szansę z tym tekstem się zapoznać. To był bardzo ciekawy tekst z mojego punktu widzenia. Chyba najciekawiej ujmujący od strony kultury, od strony tekstów kultury tę sprawę. No krótko mówiąc, Wojciech Engelking zadał w tym tekście pytanie, czy właśnie da się oddzielić w przypadku artysty prywatność od jego dzieł. I czy najprościej rzecz ujmując, możemy się cieszyć filmami Romana Polańskiego i Harveya Weinsteina, mimo że są ludźmi zasługującymi na potępienie? Znaczy, bo jeszcze jedno, bo po tym tekście otrzymałem wiele takich głosów, że ja jakoby wspieram pana Weinsteina i generalnie popieram molestowanie seksualne kobiet i mężczyzn. Nie, tu chciałem tylko wyjaśnić, że tak nie jest. Bardzo mnie obrzydzają te czyny, tylko że ja myślę o własnej wygodzie samego siebie jako odbiorcy kultury i chciałbym mieć dalej wygodę sytuacji, w której mogę sobie obmyć ręce. No właśnie może o to chodzi, żeby mieć tę świadomość i mieć ten wybór, jeśli czujesz obrzydzenie, jeśli czujesz wstręt, jeśli masz poczucie, że nie jesteś w stanie oglądać Billa Cosby'ego już nigdy więcej, tak? Rzeczywiście tutaj Bill Cosby jest świetnym przykładem. Anna Dziewit-Meller tak. go tutaj przywołała i też mówił o tym Jan Pachlowski. No Bill Cosby, kreujący się w swoim serialu Bill Cosby Show, na uroczego ojca rodziny, odpowiedzialnego, sympatycznego. I tu mamy te fakty, które pokazują go jako po prostu potwora. I to człowieka, który w zasadzie, no tu myślę, to są kwestie no, naprawdę karalne, tak? W przypadku Billa Cosby'ego. I jeżeli nie będzie siedział w więzieniu, to tylko z powodu swojej fortuny, którą dzięki temuż serialowi zarobił. No to tutaj wydaje mi się, że nie sposób teraz patrzeć na ten serial Billa Cosby'ego, tak jak się patrzyło na to kiedyś. To jest też wszystko po prostu tutaj bardzo jeszcze jeden ważny czynnik, czas. I jest oczywiste, że po czasie jesteśmy w stanie zapomnieć, że Dostojewski był ohydnym reakcjonistą i imperialistą rosyjskim, który siedział na Zachodzie i czytał książki zakazane przez cara i tam pluł na ten Zachód. Ale w przypadku tego wielkiego pisarza, to znajdowało wyraz w jego prozie. Te książki czytać też prawdopodobnie miały skłonności do bardzo, bardzo młodych kobiet. Więc to wszystko jest po prostu kwestią czasu. Jest oczywiste, że dzisiaj te dzieła sztuki tych osób, które zostały w tych akcjach nazwane, wyeksponowane, one będą musiały przejść przez pewien etap czyśćca. Jest oczywiste, że też będziemy się pytać, to będzie dodatkowy klucz interpretacyjny o to, co w tych dziełach widać. W przypadku Weinsteina to jest troszeczkę inaczej, bo on jest producentem, więc on nie jest jak gdyby tą instancją autorską, która stoi na przykład za Pulp Fiction. On jest kimś, kto umożliwił karierę takim ludziom jak Quentin Tarantino i kilku innym twórcom. Rodriguez, czy Kevin Smith, czy kilku innym twórcom amerykańskiego kina niezależnego, który wylansował takie hity jak Zakochany Szekspir, czy jak Angielski Pacjent, więc to są te produkcje Miramaxu, no więc tutaj jak gdyby jest troszeczkę jeszcze inna kwestia. Ale w przypadku takich właśnie ludzi jak właśnie Polański, Spacey. Jak Polański, jak Spacey, jak jak Louis C.K., jak von Trier, czy jak Woody Allen, którym też ma tutaj wcześniej idące oskarżenia, to tutaj można się też tak jak gdyby pytać, czy pewne rzeczy, które na przykład w ich sztuce wcześniej były czymś, co wydawało się zupełnie niewinne, jak gdyby w zestawieniu z ich zachowaniem jest czymś, co powinniśmy akceptować. No i jeszcze kolejna kwestia, to jest też jak gdyby tak, dlaczego ja mówiłem, że to jest kwestia stosunków pracy. Też bardzo często przez długi czas w przemyśle filmowym jest taki wzorzec jednak reżysera jako Boga, który ma prawo aktora, zwłaszcza aktorkę, przeczołgać całkowicie psychicznie, wywlec wszystkie bebechy na wierzch, też często zachowywać się na granicy mobbingu i molestowania i to wszystko w imię budowania roli, wielkiej wizji i tak dalej. I tutaj teraz wiele też tych historii, które słyszę, to są historie z planu. Na przykład nie wiem, kwestia Ellen Page, która oskarżyła Bretta Ratnera o to, że on ją wyautował na początku filmu X-Men i cały czas ją atakował homofobicznie za to, że ona jest lesbijką. To jak gdyby też można z drugiej strony to... Ktoś by pewnie to mógł usprawiedliwiać na przykład 10 lat temu, że to mogłaby być taka po prostu grana, zbudowanie roli, wyzwolenie pewnych emocji i tak dalej. I być może dzisiaj obserwujemy rolę w Hollywood, kiedy tego typu zachowania, tego typu model reżyserii, tego typu model relacji między reżyserem a głównym producentem, a innymi osobami, które współtworzą dzieło filmowe, staje się nieakceptowalne. Właśnie, to jest bardzo ciekawe, w jaką stronę to się rozwinie. Bo chyba to jest najważniejsze pytanie. Wspomniana tutaj już dwukrotnie bodaj, czy trzykrotnie Bierk, to jest podobna historia, jej relacja z von Trierem. Mamy też parę takich sytuacji na polskim podwórku, chyba również teatralnym, z tego co pamiętam. Była taka bardzo słynna historia, Andrzej Żuławski, taka modelka. Tak, Iwona Petryw, grająca w Szamance. Znamy te historie wszyscy. Natomiast ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, o czym pan mówi. To, co było, okej, to już jest na taśmach, możemy wybrać, czy będziemy to oglądać, czy nie. Pytanie jest, co to zmieni w stosunkach pracy, dokładnie, w stosunkach pracy między tymi ludźmi po aferze. To znaczy, jak będzie się trzymała właśnie wizja reżysera jako Boga, czy faktycznie dopuszczalne będą nadal tego typu metody stosowane wobec aktorów. Wspomniała pani o teatrze, albo miała pani jakieś konkretne sprawy na myśli w teatrach? To ja nie będę autowała. No była taka słynna sprawa, no ale to trochę innego rodzaju. To był konflikt między Joanną Szczepkowską a Krystianem Lupą. To chyba coś podobnego, chociaż wydaje się, że nie chodziło tam o molestowanie sensu stricte. Pytanie, czym jest to molestowanie oczywiście, to jest wedle mojej osobistej definicji takie zachowanie, które powoduje, że ja się czuję niekomfortowo. Być może czasem niezależnie nawet od intencji molestanta, że go tak sobie nazwę. Jeśli ja czuję się niedobrze, to znaczy, że coś jest na rzeczy, bo to od mojego odbioru troszeczkę zależy. Molestowanie seksualne wcale nie musi dotyczyć seksu. To żeby to było jasne, tak? Molestowanie to jest znacznie szersza kategoria. Tu wcale nie musi, to wcale nie musi być taki oczywisty podtekst seksualny w takich... A z czego mogłoby jeszcze dotyczyć molestowanie seksualne? Bo to mnie zaintrygowało, co pani powiedziała. Władzy, dominacji. Dla mnie to jest kluczowe. Tu nie chodzi o seks, tu chodzi o dominację, o poczucie władzy nade mną, tak? To jest no, to. No błagam, no przez kilkadziesiąt wieków historii świata zawsze istnieli dominujący i zdominowani, no i to raczej się tego tak nie zmieni. Oczywiście, ale jeśli możemy na przykład spowodować, że jakieś przepisy coś uregulują, to ten tonący ofiara jakiejś brzytwy się chwyci. No, nie wiem, szukam rozwiązań na miarę naszych możliwości, tak? No, wiem, że się nie zmieni natury człowieka. Co się ciekawego stało tutaj? To znaczy, jesteśmy w takiej sytuacji, że ta akcja MeToo potwierdziła najgorsze, absolutnie najgorsze podejrzenia wobec show biznesu jako miejsca, gdzie się robi karierę przez łóżko, gdzie molestowanie jest na porządku dziennym. A przecież jak na to spojrzymy w skali tego wielkiego show biznesu, to mimo wszystko są jednak pojedyncze przypadki. Oczywiście chyba nie możemy mówić o masowości jednak. Więc ja się zastanawiam, gdzie tutaj leży prawda, tak? Czy w tych zawodach to jest powszechne, czy właśnie w filmie, w teatrze, no może, chyba najbardziej jednak w filmie, muzyce, bo to są takie największe pieniądze i największe gwiazdy. Czy to jest powszechne, czy to jest skrzywienie perspektyw wywołane tym, że mówimy o ludziach bardzo sławnych? Czy to na pewno jest to, że to jest najbardziej widoczny przemysł kultury i że tutaj ściąga też największą uwagę. Też należy pamiętać o kontekście amerykańskim, o kontekście wojen kulturowych amerykańskich, których Hollywood od zawsze odgrywało rolę takiej Sodomy na wzgórzu, czegoś, co jest sprzeczne z wartościami zwykłych Amerykanów, i amerykańska prawica bardzo lubiła obsadzać Hollywood w tym roli, tej w jakimś sensie dostaje prezent, z tym, że no, ponieważ w tej chwili prezydentem amerykańskiej prawicy jest Donald Trump, który też ma tutaj swoją historię licznych zarzutów o molestowanie seksualne, to też jak gdyby amerykańska prawica niespecjalnie w tym momencie może tego typu argumentów użyć, tak? No i to jest też na pewno w amerykańskim kontekście ten stereotyp tego Hollywood jako czegoś takiego amerykańskiego Babilonu, co też napędza zainteresowanie części mediów tą akcją. Wydaje mi się, że tego typu przypadki można znaleźć nie tylko w Hollywood, ale we wszystkich tych obszarach rynku pracy, gdzie występują podobne jak w Hollywood zjawiska. Czy po pierwsze, gdzie jest feudalne należności. Gdzie jest niewielka liczba bardzo atrakcyjnych miejsc pracy, gdzie jest kilku gatekeeperów, którzy mają władzę o decydowaniu o tym, czy kto tam ma wejść, gdzie jest jednak właśnie też taki kult tych takich super jednostek, które dzięki temu, że mają bardzo wysoką pozycję, że faktycznie są bardzo utalentowane, mogą więcej. To jest nie tylko w Hollywood, to jest też na przykład w sporcie, to jest też na przykład na szczycie rynku finansów, to jest też gdzieś tam poniekąd w akademii, a przynajmniej było w Stanach Zjednoczonych, to faktycznie jest bardziej uregulowane, może w tej chwili, ale to też na przykład był przez długi czas problem akademii, więc te wszystkie miejsca, które mają hierarchiczną strukturę, gdzie jest mało bardzo atrakcyjnych, takich naprawdę bardzo atrakcyjnych miejsc, do których wiele ludzi kontroluje, jest kilku potem różnych gatekeeperów, no to one stwarzają okazję do tego typu zachowań. Ale też oddźwięk społeczny tutaj jest dlatego, moim zdaniem przynajmniej, tak szeroki, że jakkolwiek ta wiedza o tym, że w Hollywood tak jest, to funkcjonowała na zasadzie wszyscy wiedzą, ale nikt nie ma dowodów, to teraz się pojawiły konkretne przypadki. I jeżeli tutaj mówimy o Polańskim czy o Woody Malenia, to jestem strasznie ciekaw tego, co się będzie działo w grudniu, kiedy będzie wchodził nowy film Polańskiego do kina, albo tam latem przyszłego roku, kiedy będzie nowy Woody Allen. Bo ich case polega raczej na tym, że o tym wszyscy wiedzą od dawna i to wiedzą z nazwiska, tak? Znaczy wiedzą ofiary są znane z nazwiska. Ofiary są znane z nazwiska, nawet no wiadomo dokładnie w przypadku Polańskiego przynajmniej co się stało. No wystarczy zajrzeć tam do jego autobiografii, żeby przeczytać jego wersję, czy do jakichś innych źródeł, żeby przeczytać też wersję ofiary. I to, co oni zrobili, w jakiś sposób też zbudowało ich imidż i ich legendę. To znaczy, wahałbym się nawet przed stwierdzeniem, że legendę negatywną. Bo naprawdę? Oczywiście tak, bo to funkcjonuje tak mocno w społecznej wyobraźni, że tak mocno, że ja bym raczej stwierdził, że to nie funkcjonowałoby tak mocno, gdyby to zostało jawnie potępione. To znaczy, okej, wszyscy się zgadzamy, że czyli, że to się stało już jakoś przezroczyste po prostu. Tak, znaczy wszyscy się zgadzamy, że gwałt analny na 13-letniej dziewczynce nie jest zbyt etycznie chlubnym czynem, no ale to już tak przylgnęło do niego, że no wiadomo, on się tak świetnie poruszał. To jest przerażające, prawda? No nie jest. No tak, ale zwróćcie uwagę, co się teraz... Unikałbym stwierdzenia, że przeraża. Mnie to ciekawi. Mnie to ciekawi. Okay. Wejdę tylko w słowo, bo zwróćcie uwagę, że teraz się jednak coś zmieniło. To znaczy, były co najmniej dwie akcje bojkotu różnych imprez dużych z udziałem Polańskiego, jedna to tak, było wręczenie wręczenie Cezarów, a teraz jakaś w Szwajcarii była impreza, która się miała odbyć, no jakaś wielka jego retrospektywa. To jest jednak coś nowego, że faktycznie ci twórcy cierpią. Mówiliśmy tutaj właśnie o Spacey'u, mówiliśmy o Louisie C.K. Teraz niedawno tutaj właśnie też dzisiaj czytałem, że Gal Gadot, gwiazda filmu Wonder Woman, zagroziła, że nie zagra w sequelu, jeżeli tam współproducentem będzie też właśnie tutaj wspomniany Brett Ratner, który współfinansował pierwszy film. Ona postawiła studio Warner Bros. Ultimatum, że albo oni go wykupią jako producenta, albo ona w sequelu nie zagra. No i tutaj też właśnie jestem bardzo ciekawy, jaka dalej będzie właśnie ta reakcja na Polańskiego i na Woody'ego Allena, bo tej pory Polański, no, on prawnie nie miał wstępu do Stanów Zjednoczonych, no bo gdyby tylko postawił nogę na amerykańskiej ziemi, no to by został aresztowany, no ale mimo tego Akademia ciągle jakoś, nie wiem, ciągle był nagradzany, tam dostawał ciągle Oscary, ciągle miał ten... No i jest wielkim artystą, bo na Oscara jest wielkim artystą. Bardzo, bardzo, bardzo no, długo. Pianistę. Ja nie wiem, czy Polański dostawał nominację po Ucieczce do Europy. No nie, no, trzeba by to sprawdzić, ale... Moim zdaniem nie dostał, bo pierwszy jego film po Ucieczce do Europy to jest test. Tego, ale wygląda na to, że prawdopodobnie teraz nominowany nie będzie. Że to po prostu jest, jeśli nie wiemy oczywiście, co tam... Znaczy na pewno będzie go bardzo trudno nominować. Tak. No i to jest naprawdę radykalna, to jest naprawdę radykalna zmiana. I to jest zmiana na dobre? Bo ja z pani głosu wyczuwam, że z mojego aprobatę. Punktu widzenia jest to zmiana na dobre. Jest to zmiana na dobre, dlatego że ja nie widzę, nigdy nie widziałam usprawiedliwienia no dobrze, nie byłam w stanie zrozumieć, jak można usprawiedliwiać tego człowieka, jak można przyklaskiwać. Znaczy przyklaskiwać chyba nikt tutaj nie będzie. Natomiast... Ale w takim sensie jakby nie wykluczyć go, żeby w ogóle... Billa Cosby'ego wykluczyliśmy, bo był człowiekiem, który robił śmieszny serial. Ale to się stało 30 lat później. Okej. Zmieniły się bardzo prawo i obyczaje jednak w tym czasie. Natomiast wydaje mi się, że kwestia Polańskiego jest Polańskiemu się udało uniknąć jeszcze głębszych konsekwencji, dlatego, że to było dawno temu. Gdyby to się stało teraz, to byłby skończony. Ale sytuacje, które czynił Bill Cosby, też miały miejsce w głębokiej przeszłości. Ale więc to wyszło na jaw teraz. To wyszło na jaw teraz. Weszło do jakiejś społecznej mniejsze jest potępienie. Ale mnie bardzo cieszą te zmiany. Ale to ja wracam do swojego pytania, tak? To znaczy, czy jest powód, żeby się z tego cieszyć, że jeżeli Roman Polański, którego uważam za jednego z absolutnie najwybitniejszych żyjących reżyserów, zrobi wielki film, to ten film będzie potępiany dlatego, kim jest, dlatego jak się zachowywał. Pytanie, czy ktoś będzie chciał grać w tym filmie, czy ktoś będzie chciał go produkować, czy ktoś da na to pieniądze, bo to jest Polański, tak? To od 30 lat znajduje kolejne pieniądze. Dzisiaj, po akcji mitu, dzisiaj, ja mówię o tu i teraz, nie mówię o tym, co było do tej pory, bo jednak nie było czegoś takiego, co się właśnie na naszych oczach dzieje. No tak, ale ja wciąż nie jestem przekonany, czy to dobrze, bo ja uważam, że tutaj jednak idzie troszkę za daleko, w tym sensie, że jeżeli Polański popełni jakieś przestępstwo, powinien siedzieć w więzieniu, tak? Natomiast jeżeli robi dobre filmy, no to robi dobre filmy. I to są jakby trochę dwie różne rzeczy, znaczy... Ja nie zgadzam się w głębi duszy na to, żeby potępiać Charlie'ego Chaplina, który też miał skłonności, które dziś nazwalibyśmy pedofilskimi, żeby potępiać filmy Charlie'ego Chaplina. Owszem, jako człowiek postępował niewłaściwie, natomiast filmy robił wybitne, które są podstawowymi dziełami kanonu. To sekundę, bo ty tutaj bardzo chciałbyś potraktować karę czysto prawnie i w ogóle wyciąć ją z tak zwanego społecznego kontekstu, bo jeżeli ktoś się boi popełnić przestępstwo dlatego, że pójdzie do więzienia, to on nie myśli tylko o tym, że pójdzie do więzienia i spędzi 5, 10, 15 lat, ale myśli o tym też, że będą tam dziwne chłopaki w celi, którzy mogą go pobić, zgnoić i tak dalej, i tak dalej. Więc jest jeszcze jakaś otoczka tego, której on się, taka nieformalna oczywiście, której on się obawia bardziej. I taką samą otoczką jest to, że ktoś teraz nie będzie, znaczy powstrzyma się przed popełnieniem jakiegoś takiego czynu, bo będzie wiedział, że ma nie tylko karę, którą sobie odbębni lub też się od niej wykupi, tylko że jest skończony w życiu prywatnym. Jeśli pytasz oczywiście o to, czy mi się to podoba, to nie, mi się to kompletnie nie podoba, bo mi się to kojarzy z sytuacją taką, jak zamknięcie Ezry Pounda w klatce po II wojnie światowej przez Amerykanów. No to jest coś, tak, był pan pan wielkim poetą, no ale kolaborował pan z nazizmem, no, więc jest pan skończony zupełnie. No ale w takim razie jak sobie to panowie wyobrażacie? To znaczy jak budować teraz waszym zdaniem, bo jestem ciekawa, jak budować relacje z takimi ludźmi? Jak miałoby to wyglądać? Macie cały czas jednak z tyłu głowy ich ofiary. Więc zaproponujcie jakiś, bo ciekawa jestem, co czujecie jako taką alternatywę dla po prostu przejścia nad sprawą do porządku dziennego, odpowiem bo oni są wielkimi pani w ten artystami. Sposób. Ja mam takiego znajomego, tam takiego no, pisarza go nazwijmy, który 2 lata temu na imprezie próbował zgwałcić moją koleżankę. Zarzuty nie zostały wniesione, więc nie powiem, o kogo chodzi. I to wygląda w ten sposób, że jako, że znałem i ją, i jego, to poczułem, że ta sprawa w jakiś sposób dotyka mnie osobiście, więc ja nie mogę wykonać gestu Piłata. Więc zerwałem z nim całkowicie znajomość i też przestałem czytać to, co pisze. Natomiast tam, gdzie mnie to nie dotyka osobiście, gdzie ja mogę mieć luksus wzruszenia ramionami i powiedzenia, to nie jest moja sprawa, ja nie jestem w mocy tego rozsądzać, to cały czas chcę mieć możliwość umycia rąk. Czy to jest po prostu taka kwestia, że wydaje mi się, że to są troszeczkę takie rzeczy, których nie da się uregulować w takiej zasadzie, że powiemy, jak powinno być. No, tutaj jest oczywiste, że są autentyczne emocje ludzi, którzy są oburzeni działaniami na przykład właśnie Space'a i tak dalej, publiczności, która przez jakiś czas będzie miała trudność w odbiorze tego filmu i po prostu te dzieła, ci twórcy będą teraz musieli przejść przez pewien okres czystca i być może do ich filmu gdzieś tam wrócimy później. No i tutaj oczywiście jest z jednej strony być może takie ryzyko, że ci twórcy nie nakręcą jakichś kolejnych dobrych filmów, co jest jakąś tam stratą dla kultury, ale może z drugiej strony, i to jest pytanie, co tutaj jest ważniejsze, dojdzie do jakiegoś większego ucywilizowania relacji, pracy, kwestii właśnie oddzielania, nie wiem, pracy i seksu, pracy i związków w przemyśle filmowym, co z racji na naturę tego przemysłu jest czymś oczywiście szalenie trudnym. No i tutaj jest to, co też w jakimś sensie może być pewnym zyskiem. Też mi się wydaje, że czasami te reakcje, jak na przykład to, że tam, nie wiem, któraś z platform cyfrowych zdjęła rzeczy Louisa C.K., które miała, to są być może rzeczy gdzieś tam idące zbyt daleko, ale też rozumiem stojące w pełni za tym emocje. No i sztuka, która gdzieś tam jest wielka, ona się po latach, kiedy to wszystko jakoś przejdzie, obroni. No a jeżeli przy okazji będziemy mieli, jeżeli nawet ona przez jakiś czas wyląduje w czyśćcu, ale przy okazji będziemy mieli do czynienia jednak z jakimś ucywilizowaniem relacji w branży, no to jest taki układ, który myślę można zaakceptować jako pewien rodzaj postępu. A czy to jednak nie przypomina trochę polowania czarownicy, bo to jest coś takiego, to jest kula śniegowa, tak? Oczywiście tam są rzeczy kryminalne i absolutnie niedopuszczalne w żaden sposób. Natomiast jako, że to jest akcja w mediach społecznościowych i biorą w tym udział setki, tysiące, dziesiątki tysięcy różnych ludzi, no to ja mam takie wrażenie, że zostały czasem postawione na równi zachowania kryminalne, jak gwałty, czy molestowanie nieletnich, czy pedofilia, z zachowaniami, no powiedzmy, nagannymi, ale jednak no, mieszczącymi się w normie, czyli jakieś chamskimi odzywkami, tak? No nie mieszczącymi się w normie. Ja też mam takie poczucie, że... W normie prawnej. Mobbingu też prawo zakazuje, tak? No jeżeli te chamskie odzywki mają na celu poniżenie pracownika i tak dalej, to jest też nielegalne. To po pierwsze. Po drugie zaś, no ta akcja nie jest akcją o gwałtach. To nie jest o gwałtach sensu stricte, jak chciałby tego Piotr Skwieciński w swoim tekście, z którym się po prostu radykalnie nie zgadzam. To nie jest o gwałtach. To jest o kulturze gwałtu, która jest czymś znacznie, znacznie szerszym. To jest właśnie takie zawężanie tego, jak pan właśnie usiłuje to czynić, wydaje mi się trochę niebezpieczne, dlatego że to się od czegoś zaczyna, to znaczy przyzwalanie na pewnego rodzaju zachowania. Ale pójście wobec... w drugą stronę również jest niebezpieczne. Oczywiście, ja domyślam się, że fałszywe oskarżenia właśnie, bywają. Fałszywe oskarżenia. Oczywiście, no, ja już wśród tych, które są, widzę parę takich co najmniej wątpliwych. Natomiast tutaj jest sytuacja chyba dosyć jasna. Jeśli ktoś oskarża kogoś i rzuca jego nazwisko, a tamten ktoś poczuje się fałszywie oskarżony, może pójść do sądu i sprawę wygrać, bo tak... Może wygrać, ale może być skończony w branży rozrywkowej na przykład. Bo mi się ta sytuacja trochę kojarzy z taką powieścią Kucjego Hańba, gdzie rzeczywiście profesor ten, którego później zagrał w adaptacji filmowej John Malkovich, ma romans ze studentką. Ona zaś go oskarża później o niewłaściwe zachowanie tam w miejscu pracy. Zemsty. Czy podobnie jest w powieści Rota Ludzka Skaza, pisanej pod koniec XX wieku. Która została sfilmowana jako Piętno. Tak, z Hopkinsem zdaje się, gdzie tam ta zawistna dziekan tego wydziału, na którym ten Coleman Silk, główny bohater, wykłada, oskarża go o niewłaściwe zachowanie, dlatego że on ma romans z kobietą, która pracuje jako sprzątaczka. Więc mnie... To, co mnie niepokoi w tym, to jest właśnie ta rewolucyjna logika, która nie wiem, ile zajmie, zanim ona ucichnie i zostanie w jakiś sposób ucywilizowana. To jest złe słowo, ale... Istotny aspekt tego wszystkiego, jasne, to jest masowy ruch, to jest super szerokie, no i pewnie zagarnia z tym nurtem szalenie dużo. Tak, to pewnie jest rewolucyjny ruch. Natomiast to jest już nie do powstrzymania. Jestem o tym przekonana. Zgadzam się, fałszywe oskarżenia bywają straszne, łamią, niszczą, ale tak samo łamią, niszczą zachowania... No tak, ale nie można usprawiedliwiać fałszywych oskarżeń w ten sposób, tak? Absolutnie nie chcę usprawiedliwiać, natomiast pokazuję, że obie strony jakby tutaj mają równoważne... Coś ważnego się właśnie stało, i wydaje mi się, że już nie będzie tak w showbiznesie, jak było. Jednak... Coś się zmieni. Pytanie, czy te konsekwencje nie będą, czy lekarstwo nie będzie równie szkodliwe niż choroba? Ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Tylko ty mówisz, że coś się zmieni. Właśnie nie za bardzo rozumiem co, bo ja bardzo te akcje cenię. To ja powiem, co się zmieni. Tylko że go mogę dokończyć, tylko że ja nie rozumiem jej celu. Bo rozumiem oczywiście cel autoteliczny, tak, że ktoś pisze mi tu na fejsie, Twitterze, gdziekolwiek jest jakiś element ulgi, powiedziałem, ciążyło mi to od dawna, mimo że jestem ofiarą itd. Okej. Natomiast ja nie rozumiem celu politycznego. Jaki ma być sprawczy efekt? Co to ma sprawić? Bo jeżeli tutaj mówimy o jakimś poszerzeniu perspektywy, to ja widzę w swojej bandzie społecznościowej radykalnych lewicowców, wśród mężczyzn tylko, radykalnych lewicowców, którzy wykonują jakieś dziwaczne, sprzeczne w ogóle z instynktem samozachowawczym autodafę. Otóż jakiś kolega pisze o tym, że jak był nastolatkiem, to w zatłoczonym autobusie tak starał się stanąć, żeby być blisko kobiet i się o nie otrzeć. I mamy prawicowców radykalnych, którzy mają reakcję małego chłopca, hehe, to już nie będzie można dziewczyn podrywać itd. Więc przekonuje to przekonanych. Tak, ale ja chcę powiedzieć, co to zmieni moim zdaniem. I jestem prawie pewien, że to coś jednak zmieni. To znaczy, będzie obawa, po tym masowych coming outach, będzie taka obawa, że ktoś, kto będzie chciał coś podobnego zrobić, co Weinstein, tak, to się 10 razy zastanowi, bo nawet jak mu się uda dopiąć swego, tak, to może się okazać, że ta aktorka, którą właśnie zgwałcił, molestował, czy cokolwiek, dostanie tę rolę, upokorzona, zagra w tym filmie i potem go oskarży. No ale to chyba jest Więc zmiana oczywiście, to jest zmiana o tyle, że jak widać, to może jednak zrujnować karierę. No. Chociaż ja tu chcę powiedzieć jeszcze też o jednej rzeczy, o której nie wspomnieliśmy. Otóż tu jest duża wybiórczość, tak? Zwróćcie uwagę, co się stało. Na przykład Kevin Spacey jest tutaj, bardzo dużo zależy od strategii PR-owej. Kevin Spacey jest dobrym przykładem tego, jakiej strategii należy przyjmować. On oskarżony o czyny pedofilskie, przyznał się do tego, że jest gejem. Czyli zrobił najgorszy błąd z możliwych, bo skojarzenie środowiska homoseksualne tego skojarzenia się boją najbardziej. W związku z czym został absolutnie zniszczony. Nikt nie stanął w jego obronie. Tymczasem Alec Baldwin, który moim zdaniem na koncie ma co najmniej tyle samo, sam się zresztą przyznał, co Kevin Spacey, różnych niewłaściwych zachowań, nie jest kompletnie atakowany, bo wybrał dobry moment, I dobry sposób autoprezentacji. Powiedział, ja robiłem źle, teraz żałuję i tak dalej. Wszyscy go zostawili w spokoju. Więc to jest też kwestia wybiórczości i dobrego PR-u, niestety. No, oczywiście tak. I też czego, żadna jednak kobieta nie wystąpiła otwarcie tutaj z oskarżeniem przeciwko Baldwinowi. No i to jest ta różnica. Też. Natomiast ja jeszcze wróciłam do tego, o czym pan mówił. O to, jaki cel polityczny temu przyświeca. Ja właśnie tu znowu wracam do tego z Kwiecińskiego i jego tekstu. Ja nie czytałem tego. On ma taką wizję właśnie, że jakiś cel polityczny temu przyświeca i że to w ogóle jest jakaś akcja, nie wiem, sterowana, wymierzona. Ja mam poczucie, że to w ogóle tak nie wygląda. Że to jest zupełnie oddolna historia, która tak naprawdę nie wie sama, ta akcja, jaki jest jej cel, dlatego że ona jest szczerze mówiąc i twórcą, i tworzywem w tym samym momencie. I że tak naprawdę to dopiero się okaże, to wszystko się dopiero stanie. Ja nie wierzę w to, co pisze Skwieciński o jakimś właśnie sterowanym ruchu, który ma do czegoś dążyć. No, chyba tak nie napisał. Znaczy, ja czytałem ten tekst, bo przygotowując się do programu czytałem. Znaczy, ja tak zinterpretowałem ten tekst bardziej, że on mówi, no dobrze, no ale za chwilę się okaże, że w ogóle nie można rozmawiać z kobietą tak jak kiedyś się rozmawiało. Ale jak się rozmawiało? No to jest pytanie, prawda? No nie wiem. Pytanie o cel ten akcji, to jak gdyby celem takim, nawet nie tyle formułowanym eksplicytnie, ale takim czymś, co jest tutaj taką pewną mądrością z roju, no to jest zmiana obyczaju po prostu. Jak gdyby też zasygnalizowanie, że pewne zachowania, które właśnie jeszcze 10 lat temu uchodziły za normę, dziś może nikt ich nie pochwali, ale w zasadzie one są taką trochę grey area i nie wiadomo, czy to można, czy nie można, żeby jednak powiedzieć, że one jednak przestają być okej. Okay, tak? No i to jest i tutaj w tym sensie, no jak gdyby wiele rzeczy, nie wiem, 30 lat temu, nie wiem, palenie przy ludziach, którzy nie palą, było uważane za normalne. To oczywiście o wiele bardziej błahy przykład. Ja myślę, że to jest trochę jak z polityczną poprawnością. To znaczy polityczna poprawność była, wydaje mi się, w swych założeniach jak najbardziej miała szczytne cele i osiągnęła je, bo żeby nie można było wprost obrażać ludzi o, na przykład o innym kolorze skóry, czy o innych upodobaniach płciowych, no ale w pewnym momencie też zwolennicy politycznej poprawności przekraczają granice rozsądku i wtedy należy to korygować. No to jest pełna... Ale to jeszcze chociaż na koniec jedno zdanie, bo musimy tutaj przywołać, bo to pani przywołała, pani Ania Dziewit-Meller przywołała sprawę Janusza Rudnickiego. Ja właśnie w tym kontekście chciałam nie możemy tak nie naprawdę, wspomnieć o tej sprawie, najgłośniejszej w Polsce. W tym kontekście chciałam powiedzieć o właśnie mądrości roju. W kontekście Rudnickiego widziałam nieprawdopodobną zmianę jakąś taką pokoleniową. To znaczy dziewczyny młodsze ode mnie o 10, o 15 lat, one zupełnie inaczej widzą już swój feminizm, zupełnie inaczej też reagowały w naszej bańce oczywiście, cały czas to podkreślam. One są dużo bardziej świadome tego, że co 10 lat temu może było przyzwoite, dzisiaj już nie jest i one to naprawdę jakoś explicite wyrażają, podczas gdy my, a ja naprawdę nie jestem od nich jakoś szalenie dużo starsza, jeszcze tego nie potrafimy tak mocno. To jeszcze powiem jedno zdanie, żeby nasi słuchacze wiedzieli, o co chodzi. Chodzi o oskarżenia wobec dobrego, znanego, popularnego w miarę pisarza w współpracownikach Gazety Wyborczej, który po prostu formułuje myśli w sposób propozycje wobec kobiet zdecydowanie nie mieszczące się w żadnych granicach. I dużo w tym wulgaryzmów. Ja niestety już powoli musimy się żegnać. Bardzo nam się ciekawie rozmawiało. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za wizytę. Anna Dziewit-Meller, Jakub Majmurek, Wojciech Heichelberg, Wojciech Engel King. To jest częsty błąd. Dziękuję bardzo. Tak. A realizowała naszą audycję Agnieszka Łukasiewicz, wydawała Sylwia Hej. Ja się z państwem żegnam na jakiś czas. Kwestia kultury, Mariusz Cieślik, już za 3 tygodnie. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo, Julka? Czy ty wiesz, że jak kupimy z wyprzedzeniem bilety PKP Intercity, to możemy zaoszczędzić do 55% w ofercie promo i aż do 67% ceny biletów w ofercie Super Promo? Dzień dobry, teraz już wiem. Pytanie tylko, kiedy ruszamy?